Polecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali teraz za 1777, a laptop Asus dysk SSD teraz za 2099 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 15. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. 3 w strefie czerwonej i 8 w żółtej. Od dziś nowa lista powiatów z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi i rekord zakażeń, ponad 1000 przypadków. Syn białoruskich opozycjonistów wrócił do domu. Wcześniej został odebrany rodzicom przez służby socjalne. Aleksiej Nawalny porusza się o własnych siłach. Opublikował w internecie zdjęcie ze szpitala. Województwo małopolskie z największą dziś liczbą przypadków koronawirusa. Potwierdzono prawie 150 nowych zakażeń. W całym kraju zanotowano 1002 kolejne przypadki i jest to najwięcej od początku epidemii. Od wczoraj zmarło 12 osób, wyzdrowiało 549, wykonano ponad 20 tysięcy testów. Od dziś obowiązuje nowa lista powiatów z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi. W strefie czerwonej znalazły się 3 rejony, w żółtej 8. Kolorem czerwonym został oznaczony m.in. powiat Bytowski w województwie pomorskim. Jak długo zostaniemy w tej strefie, będzie zależeć od tempa pojawienia się nowych zakażeń, mówi starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz. To zależy od decyzji ministra zdrowia, a to znowu jest uzależnione od liczby nowych zakażeń i dynamiki. Może za tydzień zostaniemy z tej strefy wykreśleni. W czerwonej strefie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni otwartej, a imprezy, w tym na przykład mecze piłkarskie, odbywają się bez publiczności. Jeszcze do jutra obowiązuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. We wrześniu skorzystało z niego niewielu rodziców, mówi wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed. Tutaj nie było już takiej możliwości, że rodzice sobie sami podejmowali decyzję, tylko w przypadku zamknięcia czy niemożności sprawowania opieki tych wniosków nie było dużo. Czy nie występował tutaj jakiś w tym zakresie problem, stąd też już te decyzje, żebyśmy nie rozszerzali dalej tego dodatkowego zasiłku, bo oczywiście normalnie dodatek opiekuńczy funkcjonuje, działa na normalnych zasadach. My mówimy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Przez te wszystkie miesiące kilkaset tysięcy osób, które z tego skorzystały. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, z którego mogli korzystać rodzice dzieci do lat 8, został przywrócony w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Od 1 września przysługiwał tylko wówczas, gdy z powodu COVID-19 placówka była zamknięta. Białoruskie służby socjalne zwróciły rodzicom 6-letniego Artioma. Wcześniej dziecko odebrano opozycyjnym aktywistom, ale nie Łazarczyk i Siarchiejowi Mackojciowi. Odebranie dziecka potępił premier Mateusz Morawiecki. Dziecko od czwartku przebywało w ośrodku socjalno-pedagogicznym w Misku. Alona Łazarczyk została tego dnia zatrzymana w celu identyfikacji. Skonfiskowano jej telefon i zabrano ją na komisariat, gdzie przebywała do późnego wieczora. W związku z tym kobieta nie mogła na czas odebrać syna ze szkoły, nie mogła też poprosić nikogo z bliskich o pomoc. Gdy dziecko zostało po lekcjach w klasie, administracja szkoły zadzwoniła do służby socjalnej. Jej przedstawiciele przyjechali i zabrali małego Artioma do specjalnego ośrodka. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wczoraj służby socjalne były w domu aktywistki, by sprawdzić warunki mieszkaniowe dziecka. Dziś południe Alona Łazarczyk przyszła do ośrodka socjalno-pedagogicznego, by odebrać syna. Kilkuset mieszkańców białoruskiej stolicy zebrało się przed placówką, by wesprzeć matkę Artioma. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, którego próbowano otruć nowiczokiem, opublikował w internecie zdjęcie, na którym porusza się o własnych siłach. Napisał, że drżą mu nogi. Chyba trzeba poszukać windy, dodał. Nawalny zwrócił uwagę, że jeszcze niedawno nie poznawał ludzi i nie umiał mówić. Opozycjonista leży w jednej z niemieckich klinik. Został tam przewieziony z Rosji po tym, gdy w ubiegłym miesiącu próbowano go otruć środkiem bojowym. Najpierw próbę otrucia potwierdziły badania niemieckich toksykologów. Następnie stwierdził to również laboratoria francuskie i szwedzkie. Na polach Grunwaldu dzień pełen ostrej walki i dużych emocji. Od rana trwa jubileuszowy 10. turniej rycerski Jesień Średniowiecza. Jak zwykle spore zainteresowanie wzbudzają łucznicy, mówi Grzegorz Drężek z 35. chorągwi Komturii miasta Szczytno. Zawsze Jesień Średniowiecza kończyła cały sezon nie tylko bojowe, ale także turystyczne. Bo nie robimy tego tylko i wyłącznie dla siebie, ale robimy to zawsze dla turystów, żeby zrobić im na żywo lekcję historii. Udało się trafić do tarczy? Jestem tutaj początkująca. Do tarczy udało się trafić, ale przyjechałam głównie dla zabawy tutaj. Potrafi wciągnąć to uczestnictwo? Tak. Oczywiście. No, emocje, wiadomo, rozrywka, no też sport. Impreza potrwa do wieczora, a zakończy ją rycerska biesiada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pogodniej, bez opadów, tylko nad ranem miejscami mglisto. Na Podlasiu, Mazurach i Pomorzu mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Teraz do 21 stopni, nad ranem od 5 na Podhalu do 7 w centrum, 8 nad morzem i 11 na Dolnym Śląsku, a jutro od 19 do 22. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz, a gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, do marca nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 15:07. Świat i ludzie. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zapraszam na cotygodniowe pytania. Kto, gdzie i dlaczego wzbudza, pobudza puls naszego globu? Świat i ludzie. A mamy dziś polityków rozdartych, tak jak premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson chce ustawy brexitowej bez zapisów uzgodnionych z Unią. Dostaje ostrzeżenia z Waszyngtonu i Brukseli. A może mamy do czynienia raczej z politykiem, który denerwuje świat? Są również politycy z wizją. Szefowa Komisji Europejskiej kreśli ją w barwach zielonych. Ursula von der Leyen chce odbudowy Europy i zielonych obligacji. W środę wygłosiła swoje pierwsze przemówienie o stanie Unii Europejskiej. Tematów było sporo. Ile z tego uda się zrealizować? O czym jeszcze dzisiaj w programie? Białoruś zamyka granice. Rosyjski opozycjonista nadal w szpitalu w Berlinie po próbie otrucia, a w tle toczy się skomplikowana gra o ostatnie metry gazociągu na dnie Bałtyku, który łączy Niemcy z Rosją, a dzieli to mocno samą Europę i Amerykę. Spróbujemy także opisać, kim jest prezydent Chin. Jak Xi Jinping zmienił ten kraj, wprowadzając mocne, autorytarne rządy? Tak, to naprawdę zasadne pytanie o państwo środka, pomimo że dla wielu Chińska Republika Ludowa to oczywista dyktatura. Jednak i w tej sprawie zawsze można więcej, głębiej i ostrzej. Na początek programu muzyk, bez którego trudno sobie wyobrazić opowieści o społeczeństwach czy nawet polityce lat 60. i 70. ubiegłego wieku. 50 lat temu zmarł legendarny Jimi Hendrix. Come on, let's go. people hear me. Do you know what it means to be left alone? Wow, people hear me, people. Do you know what it means to be left alone, all on your own? Well, I ain't had no letter today, not even a call on my telephone. Understanding a little of understanding's all I need. Jimi Hendrix, Bleeding Heart. Wspaniały muzyk. To jest naprawdę muzycznie moja bajka. Nie mogłem się powstrzymać. Rocznica śmierci muzyka przypadła wczoraj, ale dzisiaj też myślę, że warto posłuchać. Są już moi pierwsi goście. Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo, Instytut Staszica, przez telefon. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I Jarosław Guzy, Polska Agencja Prasowa. Witam równie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy Jimi Hendrix to państwa bajka muzyczna? Najpierw pani redaktor. Zdecydowanie. Wirus zaszczepiony przez rodziców. Aha. Uwielbiam. Jarosław Guzy? No ja z racji wieku sam się zaszczepiłem pozytywnie. Tak się zastanawiam, ponieważ rozmawiam zwykle o polityce, że pewna generacja muzyków wymarła i jak dla mnie to ta najlepsza faza muzyki skończyła się gdzieś na początku lat 70. A dzisiejsi muzycy przypominają dzisiejszych polityków i też zmiana na gorsze z mężów stanu na tanią politykę. I z muzyką i z polityką coś złego się stało. No brzmi troszeczkę jak dinozaur rocka, ale no, coś w tym jest, chociaż ja się nie do końca zgadzam. Ta muzyka jest ciągle żywa i właśnie dzisiaj jeszcze. A czy o tej muzyce, którą dzisiaj grają, będziemy pamiętać za kilkadziesiąt lat? Będziemy, myślę, że tak. Pani Olgo, będziemy pamiętać? Zależy o czym. Znaczy, nie wiem, ja wolę barok, tak już podsumowując naszą rozmowę, dobrze, więc może nie powinnam się wypowiadać. Dobrze, popieram. To w takim razie barok współczesna muzyka. Myślę, że posłuchajmy tego, co ma do powiedzenia nie muzyk, a polityk z wyspy, Boris Johnson. Będziemy mówili o Brexicie, więc ja bardzo proszę, by wszyscy, którzy nas słuchają, włączyli największą uwagę, bo sprawy wyspiarze zawsze są skomplikowane. No, a bardziej, że tym razem będzie o prawie, dokładnie o złamaniu prawa, ale tylko trochę. Ta deklaracja brytyjskiego rządu, deklaracja, która wybrzmiała w Izbie Gmin, zaszokowała wielu. Od Unii Europejskiej przez część amerykańskiego establishmentu po brytyjską opozycję. No, powiedzieli już wszyscy żyjący byli premierzy, w tym dwoje konserwatystów, a chodzi o podpisaną na początku roku umowę brexitową. Umowę, z której teraz Londyn chce usunąć część zapisów i chce to zrobić, uwaga, jednostronnie, przy pomocy ustawy. Administracja Borisa Johnsona przekonuje to tylko mechanizm obronny, a bronić się trzeba przeciwko Unii, która podobno miała zacząć interpretować zapisy porozumienia w sposób radykalny, zagrażając jedności królestwa. Rzecz w tym, że wielu brytyjskich konserwatystów kręci z niedowierzeniem głową, jak można złamać prawo i tylko trochę. Myślę, że posłuchajmy naszego korespondenta z Londynu, Adam Dąbrowskiego. Yes, this does break international law in a very specific and limited way. Co tu dużo mówić, takich słów wielowiekowa demokracja jeszcze nie słyszała. W przeszłości sądy przyglądały się prawu i orzekały. No tak, wprawdzie politycy zakładali, że prawo wewnętrzne jest zgodne z normami międzynarodowymi, ale się mylili. No i ustawa była w efekcie przekreślana. Tu widzimy coś innego. Widzimy ministra, który mówi, że specjalnie złamie prawo międzynarodowe. Rafael Hoga w think tanku Institute for the Government. Ustawa o rynku wewnętrznym łamie prawo na dwa sposoby. Po pierwsze, w podpisanym przez rząd i ratyfikowanym przez posłów i lordów porozumieniu znajduje się zobowiązanie do działania w dobrej wierze. To zakłada obowiązek, by nie podejmować kroków podkopujących układ. Unia mówi, że ten projekt ustawy w oczywisty sposób to robi. Po drugie, jest artykuł 4 umowy, artykuł, który mówi, że rząd ma obowiązek upewnienia się, że traktat jest w całości implementowany w prawie krajowym, a ustawa daje ministrom możliwość wycofania niektórych postanowień. Ustawy w Izbie Gmin bronił sam Boris Johnson i stawiał sprawę jasno. Musimy się bronić, bo część polityków Unii obiera radykalny kurs. Kurs, który zaszkodzi naszym obywatelom. Oni grożą wykrojeniem granic celnych w naszym własnym kraju. Grożą podziałem naszej ziemi, zmienieniem podstawowych faktów dotyczących naszej geografii. Chcą złamać zapis protokołu mówiący, że Irlandia Północna jest częścią terytorium celnego Zjednoczonego Królestwa. Nie możemy pozwolić, by granice naszego kraju dyktowane były przez inne państwa czy organizacje. Odpowiedź opozycji? Panie Johnson, to pan podpisał ten traktat i jeszcze niedawno miał to być podobno traktat doskonały. Cóż za niekompetencja. Jak on śmie przerzucać winę na innych? Tym razem nie może winić swej poprzedniczki. Nie może winić Johna Majora, sędziów czy służby publicznej. Nie, to jest jego umowa i jego klęska. Wszystko to jest skomplikowane. Rzecz w tym, że jak mówi mi Rafael Hogarth, ustawa może być i legalna, i nielegalna, a powodem jest święta zasada suwerenności parlamentu. Zasada wykuwana na przestrzeni stuleci, często mieczem. Zasada święta, ale tylko w obrębie Zjednoczonego Królestwa. Królestwo ma bowiem tak zwaną konstytucję podwójną. Akty prawa międzynarodowego obowiązują tylko na podstawie ustaw przyjętych przez parlament. No i dlatego dojść może do sytuacji, gdy coś jest legalne na gruncie prawa wewnętrznego, ale jednocześnie nielegalne na gruncie prawa międzynarodowego. Efekt? Jeżeli rząd złamał prawo międzynarodowe, nie możesz oczekiwać od brytyjskiego sądu, że zakwestionuje akty parlamentu. Ale co innego z sądami międzynarodowymi? Ich zasada suwerenności brytyjskiego parlamentu oczywiście kompletnie nie obchodzi. Oni mają stać na straży prawa międzynarodowego. Konsekwencje mogą więc być prawne, ale nie tylko. Na wyspach idee rządów prawa, procedur, chuchania i dmuchania na instytucje to integralna część konserwatywnego DNA. Nawet jeżeli z czasem to DNA ewoluuje, to teraz ekipa Borisa Johnsona próbuje dość radykalnej inżynierii genetycznej. Wielu ludzi na prawicy uważa, że w wyjątkowych czasach taka inżynieria jest po prostu niezbędna. Ale część konserwatystów sądzi, że to krok lub kilka kroków za daleko. Pośród nich nasi starzy, dobrze znajomi, Mr. Cameron i Mrs. May. Coś takiego powinno być absolutnie ostatecznym krokiem. Mam obawy. Jak rząd może teraz zagwarantować innym krajom, że będzie przestrzegał postanowień umów, które podpisuje? Podstawowa zasada prawa międzynarodowego mówi, że obietnice, które złożyliśmy, powinny być dotrzymywane. Zjednoczone Królestwo było jednym z głównych architektów tego liberalnego systemu, który powstał z gruzów II wojny światowej. A system ten już dziś jest bardzo kruchy. W siłę rosną Chiny czy Indie i coraz częściej wiele mają do powiedzenia na temat tego, jak ten porządek powinien wyglądać. Dr. Dennis Schmidt, specjalista od etyki w prawie międzynarodowym z Uniwersytetu Swansea. Popatrzmy na reakcję Amerykanów. Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów, nie miesza się zwykle w brytyjską politykę, ale teraz mówi, jeżeli to zrobicie, odczujecie reperkusje. Bo jak złamiecie tę umowę, to w jaki sposób mielibyśmy zaufać wam w sprawie ewentualnego porozumienia brytyjsko-amerykańskiego? Niedowierzanie w Unii? Przypominam słowa Margaret Thatcher, Brytania nie łamie traktatów. Ostrzeżenie z USA. Prosta wiadomość, nie będzie traktatu handlowego z USA, jeżeli umowy dotyczące irlandzkiej granicy się zmienią. Furia szkockich nacjonalistów. Szkockim dziedzictwem będzie państwo sprawiedliwe i przestrzegające prawa. Dziedzictwem premiera będzie złamanie prawa i złamanie niedziałającej już od dawna Unii ze Szkocją. Całkiem sporo jak na parę słów wypowiedzianych w leniwe popołudnie w Izbie Gmin. I o tym mówił Adam Dąbrowski z Londynu. Cały czas przy telefonie Olga Doleśniak-Harczuk. Pani redaktor, pytanie jest o to, co padło w materiale, bo nie chcę już się tutaj znęcać nad tym Brexitem, bo jest to materia bardzo, bardzo bym powiedział trudna do opanowania w krótkim czasie. Natomiast ustawa może być legalna i nielegalna. Parlament ma do tego święte prawo na wyspach. Czy z punktu widzenia na przykład Niemiec, którymi pani się zajmuje i doskonale się zna na polityce niemieckiej, czy to jest możliwe? Czy to jest ta właśnie różnica między Europą a wyspami i Wielką Brytanią? Znaczy Niemcy tutaj podchodzą do kwestii powiedzmy tego, co robi Boris Johnson, jako do jakiejś wolty absolutnie niezrozumiałej z Berlina i już Olaf Scholz, czyli minister finansów Niemiec z SPD, członek Wielkiej Koalicji, wyraził takie bardzo charakterystyczne dla Niemców zdumienie, że co tam się dzieje na wyspach i Niemcy po prostu jako tacy powiedzmy pragmatycy nie za bardzo wiedzą jak do tego podejść, więc zaczęła się taka akcja troszeczkę zastraszania Wielkiej Brytanii, że Unia Europejska tak czy inaczej jest przygotowana na brak umowy handlowej, na brak porozumienia, ponieważ już od dłuższego czasu to jest stanowisko niemieckie. Liczyła się z tym, że jest to partner nieobliczalny i że w sumie jedynym państwem, które na tym straci, to będzie, to po prostu to będą Brytyjczycy, którzy najbardziej na tym stracą. Ja bym się z tym nie zgodziła do końca, ponieważ mam przed sobą między innymi dane Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i wynika z tych danych, że niemieccy przedsiębiorcy bardzo dużo stracili na Brexicie już do tej pory to jest 79 miliardów euro, a nawet podchodzi pod 83 miliardy euro. I mówimy tutaj o kwotach, które narosły takim deficycie w eksporcie niemieckim na wyspy od 2016 roku, czyli od referendum. A jeszcze była przecież pandemia, koronawirus, koronakryzys. I na przykład w tym okresie między styczniem a czerwcem bieżącego roku wartość eksportu z Niemiec do Wielkiej Brytanii spadł o 22% w stosunku do okresu z ubiegłego roku. Więc Niemcy bardzo dużo na tym tracą i myślę, że ten taki pozorny luz Olafa Scholza i to takie, nie wiem, takie spojrzenie na Wielką Brytanię jako na to państwo nieobliczalne, które jako jedyne straci na ewentualnym braku umowy, to jest pewnego rodzaju poza. Bo jeżeli mieliśmy Wielką Brytanię, która była trzecim najważniejszym partnerem, jeżeli chodzi o eksport niemiecki, a teraz spadła na pozycję piątą, to się może jeszcze pogłębić i wszyscy na tym stracą. Jarosław Guzy, czy rzeczywiście Wielka Brytania będzie tym najbardziej pokrzywdzonym przez siebie i przez swoje referendum państwem europejskim? No ja czuję się trochę przytłoczony tą lawiną argumentów, zwłaszcza prawnych. Prawnicy mają to do siebie, że starają się przekonać, że to oni tylko wiedzą, co się dzieje i są takimi guru od rzeczywistości, a widzimy, że tutaj rzeczywistość nie przystaje do pewnych norm prawnych. Ja myślę, że opinia publiczna w ogóle na starym kontynencie nie ma zielonego pojęcia, że właściwie co się dzieje z Brexitem, prawda? Nie ma pojęcia. Tak samo zresztą widzimy rozmaite gimnastyki prawne po obu stronach. My sami o tym mówimy, jeśli chodzi o traktaty europejskie, jak można je traktować, ale jest to dokładnie prawo międzynarodowe, w tym przypadku dotyczące grupy państw. Więc ja bym to przeniósł jednak na tę część polityczną i zastanowił się, dlaczego Boris Johnson to zrobił. Dlaczego? niego. Tak jest. Dlaczego to zrobił? To jest element negocjacji. To jest Boris Johnson, który zakłada, że być może porozumienie w sprawie umowy handlowej, czyli pobrexitowej umowy z Unią Europejską, jest niemożliwe. I tam są dwa takie punkty, które rzeczywiście wydają się trudne. Jeden punkt dotyczy sprawy bardzo konkretnej, ale szalenie istotnej z punktu widzenia wyników referendum, to znaczy rybołówstwo. Są po prostu absolutnie sprzeczne interesy. Unia Europejska chce wymusić w gruncie rzeczy utrzymanie w maksymalnym stopniu dotychczasowych praw rybaków, zwłaszcza hiszpańskich, francuskich, czyli z Unii Europejskiej, na wodach brytyjskich. A rybacy in gremio zagłosowali za Brexitem. Właśnie chciałem to powiedzieć, że przecież to, Europejska, są ci, którzy Unia Europejska de facto, nie chcą Unii w tej sprawie. No tak, wspólny rynek w tym przypadku i te prawa połowowe zniszczyły de facto brytyjskie rybołówstwo. I druga rzecz, która ma charakter ogólniejszy i to dotyczy bardziej tego meritum, jeśli chodzi o to, co jest w ustawie. W gruncie rzeczy nikt nie kwestionuje konieczności utrzymania politycznych porozumień irlandzkich, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu politycznego, krwawego zresztą, czyli utrzymanie tej swobodnej granicy między Irlandią Północną a Republiką Irlandii. I umowa wielkopiątkowa, natomiast tak, tutaj, jest która to reguluje. Jest to szalenie trudne do pogodzenia z koncepcją granicy celnej między Unią Europejską a Wielką Brytanią, ewentualnie, jak to przewiduje traktat, pewnego typu granicy, chociaż obowiązującej być może czasowo, granicy celnej między Irlandią Północną a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa. I tu jest pies pogrzebany, ponieważ Unia Europejska z ogromnym naciskiem próbuje zmusić Wielką Brytanię do przestrzegania w tym założonym nowym porozumieniu handlowym jurysdykcji europejskiej. Czyli chce zmusić Wielką Brytanię do uznania praw Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do rozstrzygania kwestii. A my wiemy, jak działa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tutaj myślę, że już będziemy stawiali kropkę, jeżeli chodzi o rozmowę o Brexicie, bo skoro Unia Europejska, to musimy opowiedzieć, jaką wizję ma szefowa Komisji Europejskiej. Tuż za chwilkę. Świat i ludzie. Pierwsze wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, pierwsze tak zwane mowa o stanie Unii Europejskiej. Co ciekawe, mam wrażenie, że to, co ja najbardziej z tego wyniosłem, to to, że Zielony Ład, ekologia i inwestycje proklimatyczne stają się programem gospodarczym wspólnoty, bo na to, według słów szefowej komisji, ma pójść 30% z 700 miliardów euro funduszu na odbudowę Europy w okresie po pandemii, no czyli jakieś 220 miliardów. W sumie 550 miliardów ma być przeznaczonych na inwestycje klimatyczne. Olga Doleśniak-Harczuk, no właśnie, jak pani widzi tą wizję Unii Europejskiej, te zielone okulary Ursuli von der Leyen? Ja widzę przede wszystkim wizję Ursuli von der Leyen w kontekście wizji niemieckiej na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. I jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności zawsze jednak ta wizja Berlina w kwestiach stawianiu sobie coraz bardziej takich no, ambitnych celów klimatycznych, ona się zbiega z wizją w Brukseli. I na pewno te ambitne cele, które nakreśliła w swoim orędziu Ursula von der Leyen, one są kompatybilne z tym, o czym dyskutuje się ostatnio w Bundestagu i również z propozycjami, jakie padły w ostatnim tygodniu w kręgach rządowych Niemiec. Bo ja chciałam przypomnieć, że minister gospodarki Niemiec, pan Altmaier, zaproponował wdrożenie w Niemczech takiego 10-punktowego planu, który miałby w pewien sposób dyscyplinować przyszłe rządy Niemiec, dyscyplinować pod względem dbałości o klimat, o środowisko. I co to znaczy dyscyplinować w tym wypadku? Tak dyscyplinować, żeby te cele klimatyczne, które nakreśliła w swoim orędziu Ursula von der Leyen, były spełniane i były w zasadzie no, takie uznane przez wszystkie państwa unijne za kwestię priorytetową. Wczoraj w Bundestagu miała miejsce bardzo ciekawa debata przy okazji Nord Stream 2, być może powiemy na ten temat. Tak, jeszcze będziemy o tym mówili. Tak, tylko tam po prostu padły takie stwierdzenia właśnie dotyczące również polityki klimatycznej w kontekście budowy Nord Stream 2 i co ciekawe również partia Alternatywa dla Niemiec, która jest zazwyczaj takim przeciwnikiem tych wyśrubowanych celów klimatycznych, okazała się partią proklimatyczną w Niemczech. Niesamowite. Partia prorosyjska jeszcze w dodatku trzeba powiedzieć. Absolutnie prorosyjska, ale to akurat już schodzi na jakiś dalszy plan, bo większość partii okazuje się w Bundestagu być partiami prorosyjskimi, jeżeli chodzi o energetykę. Wracając do klimatu, ja chciałam tylko wspomnieć, że podczas ostatniej konwencji CDU, jeszcze przed pandemią, nakreślono wizję właśnie takiego klimatycznego kompasu Niemiec i słuchając pani Ursuli von der Leyen, ja miałam wrażenie jakiegoś déjà vu po prostu. To są pewne jakby elementy wycięte z programu niemieckiej Hadecji. Czyli rozumiem, że to, co mówiła Ursula von der Leyen, jest częścią polityki niemieckiej. No, Jarosław Guzy, czy rzeczywiście możemy taką tezę poprzeć, czy nawet nie tezę, ale to jest oczywiście wyciągnięte z polityki niemieckiej, to o czym mówiła pani redaktor. W dużej mierze tak. Czyli to jest jeszcze jeden punkt, który świadczy o tym, że mam do czynienia z postępującą dominacją Unii Europejskiej przez Niemcy, choć problem jest szerszy, bo ta polityka klimatyczna, która jest podszyta ideologią, a nie tylko wyłącznie naukowymi ustaleniami, czy też chęcią poprawy warunków życia na terenie Unii Europejskiej, to jest szerszy problem, który dotyczy generalnie rzecz biorąc zachodnich społeczeństw, chociaż my sami przecież wiemy dobrze z czasów, kiedy komuniści nas truli na wszystkie możliwe sposoby, że ekologia jest ważna. Jako żywo nikt nie kwestionuje pewnych celów. Natomiast polityka klimatyczna to jest trochę coś innego niż same szczytne cele ekologiczne. No, polityka klimatyczna to również jest biznes, to również są pieniądze. Tak, zresztą to wynika ze słów pani szefowej Komisji Europejskiej. Tak jest. I tutaj Niemcy idą jak czołg. Oni już dawno temu, zanim jeszcze polityka klimatyczna znalazła się w centrum uwagi i w centrum polityki europejskiej, oni już od dawna przebudowują swoją energetykę. Przeszli kolejny próg, likwidując u siebie energetykę atomową i należy spodziewać się, że będą robili wszystko w najbliższym czasie, choć jeszcze to nie jest rozstrzygnięte, żeby energetykę atomową, która na przykład dla Polski jest pewną szansą wyjścia z tej pułapki węglowej, również likwidować. Ale to nie chodzi o klimat, a w kamerze nie tylko o klimat. Czasami te szczytne cele, te hasła, które padają między innymi w orędziu pani von der Leyen, to jest po prostu przykrywka do pewnej gry interesu, pewnej koncepcji rozwoju gospodarczego. Akurat tutaj Polska jest szczególnie wystawiona na cel i stąd bardzo dużą uwagą i niepokojem można przyglądać się temu pomysłowi, że Komisja Europejska, która nie jest rządem europejskim, nie została wybrana jako rząd przez rzeczywisty Parlament Europejski, bo Parlament Europejski też nie jest parlamentem, próbuje narzucić pewną politykę i ideologię, i co więcej grozi sankcjami za jej nierealizowanie. A jak zaczęliśmy... A jakie sankcje są za nierealizowanie polityki klimatycznej? No, mogą być ogromne. My zresztą już doświadczaliśmy tego. Pamiętam, jak oszukano poprzednie rządy, jeśli chodzi o punkt wyjściowy, od którego liczy się na przykład redukcję CO2. U nas oczywiście po tym przełomie transformacji wybrano najniekorzystniejszy dla nas wariant, czyli moment, kiedy gospodarka u nas padła 30% i od tego były liczone te dalsze redukcje. I oszukiwano nas, wprowadzając dodatkowe zapisy, czasami techniczne. A w tej chwili odbywa się taka przepychanka dotycząca tego, czy Polska będzie miała specjalne możliwości wpasowania się w tę politykę klimatyczną, bo jej zlikwidować nie może, nie stać jej na to. Nie ma wystarczającej siły w Unii Europejskiej i Polska i poszczególne inne kraje, które mają z tym większy problem niż Niemcy, które tę politykę forują. I tutaj po prostu zasadniczy opór, jaki powinien być, to przeciwko czemuś, co jest ideologizacją polityki. Rozumiem, ale może jednak w tym planie jest jakieś źdźbło pozytywnych informacji, pani Olgo, dotyczących właśnie ratowania gospodarki krajów Unii Europejskiej. Poprzez ekologię i poprzez wyśrubowane cele klimatyczne. Na pewno w części gospodarek, ja tutaj będę jednak bezlitosna dla tutaj dla Niemiec na tym może zyskać. Państwa, które produkują te wszystkie urządzenia, które później służą do wdrażania Energiewende, czyli tej transformacji energetycznej w Niemczech, one również znajdą zastosowanie w innych państwach Unii Europejskiej i Niemcy sami mówią, że z jednej strony są tym państwem, które jest najbardziej na przykład narażone na negatywne skutki wdrażania celów klimatycznych, mam na myśli zwłaszcza przemysł motoryzacyjny, ale z drugiej strony ten przemysł motoryzacyjny, on jest też na dobrej drodze do jakiejś elektromobilności, do rezygnacji z diesla i tak dalej. Zresztą nawet pan minister Altmaier mówił o tym, że społeczeństwo samo z siebie musi ponieść jakieś ofiary w związku z dbałością o klimat. Musi się na przykład przesiąść na rowery, zrezygnować z aut. To już wszystko mieliśmy, ale w Niemczech to faktycznie się dzieje. Więc z jednej strony mamy przemysł motoryzacyjny, który w pewnym sensie no jest nastawiony na ten pierwszy cios związany z ochroną klimatu. Z drugiej strony mamy przemysł bardzo silny i bardzo silne lobby prozielone w Niemczech, które na pewno dobrze żyje. A jak idzie partii zielonym w Niemczech? Bo to była druga partia po właśnie AfD w pewnym momencie jeszcze rok temu, która zyskiwała sobie popularność wśród Niemców. Jak teraz ta sytuacja wygląda polityczna? Partia Zielonych z jednej strony ma szansę na wejście w koalicję albo z CDU, albo z SPD w przyszłym parlamencie niemieckim. Z drugiej strony składając wnioski takie jak ten wczorajszy, czyli o natychmiastowe zaprzestanie budowy Nord Stream 2, odcinał gałąź, na której chciałaby być może siedzieć po 2021 roku, czyli po przyszłych wyborach. I po erze Angeli Merkel. Tak, zresztą te postulaty zielonych, one są zwyczajem Angeli Merkel przywłaszczane przez chadeków teraz, więc chadecy nauczyli się od Angeli Merkel, że jeżeli coś działa, jakieś postulaty dają wymierne wyniki później w sondażach, to należy je sobie przywłaszczyć. To może nie ma co się dziwić Ursuli von der Leyen, że również przywłaszcza sobie elementy polityki niemieckiej, jeżeli chodzi o wystąpienie. Przecież ona jest z chadecji niemieckiej. Była ministrem w rządzie Angeli Merkel. Tak, oczywiście ona wdraża w Komisji Europejskiej pewne postulaty, które były jej już bliskie za czasów jej uczestniczenia w współrządzeniu Niemcami. Tylko chciałam zwrócić uwagę, że to nie są jedyne postulaty, które pani von der Leyen przenosi z gruntu niemieckiego na grunt europejski. To jeszcze są też pewne kwestie ideologiczne. Będziemy o tym rozmawiali, myślę, że niejednokrotnie, bo ten program Ursuli von der Leyen się właśnie rozpoczyna. Jeszcze króciutko Jarosław Guzy. No, ja zwrócę jedną uwagę na jedną rzecz. Jeżeli by polityka niemiecka została wdrożona w Unii Europejskiej i my stalibyśmy się jej ofiarą, czy na przykład wyłączając część energetyki, stalibyśmy się, mając źródła własnej energii, importerami energii elektrycznej, między innymi z Niemiec, i to energii elektrycznej droższej. Ponieważ w tej chwili nikt nie wie, ile kosztuje wyprodukowanie energii elektrycznej w związku z polityką Unii Europejskiej, handlem emisjami. Ten cały rynek gospodarczy dotyczący energetyki został zaburzony i Niemcy są tutaj głównym propagatorem tego zamieszania, które w tej chwili jest. Jeżeli energia, to w takim razie czas na Nord Stream 2. Świat i ludzie. Nord Stream 2 to też jest niekończąca się już historia, a może już właściwie kończąca się, ten drugi odcinek gazociągu łączącego Niemcy i Rosję. Gazociągu kontrowersyjnego, oprotestowanego przez Polskę. No i tutaj mamy sprzymierzeńca w postaci Amerykanów, którzy mówią dużo o sankcjach nakładanych na tych, którzy współpracują i pomagają budować, bądź wręcz budują te ostatnie metry tego gazociągu. Ciekawa rzecz, Die Zeit niemiecki napisał ostatnio, że Niemcy zaproponowali w sierpniu Waszyngtonowi 1 miliard euro na rozbudowę swoich terminali płynnego gazu, po to, by przyjmować surowiec ze Stanów Zjednoczonych. Pani Olgo, no to jest dość ciekawe. Czy to nie wygląda troszeczkę na taką polityczną łapówkę? To nawet zostało nazwane wczoraj w Bundestagu przez jednego z posłów Die Linke, czyli partii postkomunistycznej, która zasiada w Bundestagu, haraczem. Po prostu zostało to nazwane haraczem i państwo się dosyć mocno posprzeczali właśnie o informację dotyczącą Olafa Scholza. Zresztą matecznik Olafa Scholza, SPD, było wczoraj w Bundestagu w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo między innymi panią Manuela Schwesig, która jest premierem jednego z landów wschodnich, stwierdziła, że no jednak Nord Stream 2 jest tutaj w interesie Niemiec i trzeba to doprowadzić jak najbardziej do końca, całą budowę, no, ale zapytana tutaj Olafa Scholza, no tak naprawdę no, nie wiedziała, jak się ustosunkować do tego. Natomiast Zielonych oskarżono o to, że wchodzą w buty lobbystów Stanów Zjednoczonych i że złożony przez nich wczoraj wniosek o natychmiastowe zaprzestanie budowy Nord Stream 2 wpisuje się w agendę Stanów Zjednoczonych, wymierzoną w projekt, mówi się teraz europejski, a niekoniecznie niemiecko-rosyjski. Jarosław Guzy o haraczu. To jest zabawne słyszeć o Zielonych jako lobbystach amerykańskich. No tak, bo to przecież jest partia, która nie chce Amerykanów, żołnierzy na przykład u siebie. No na przykład, tak jest. W bazie Rammstein. Zamieszanie jest naprawdę duże. Jeśli Nord Stream 2, oczywiście opór Zielonych i taka zdecydowana postawa, która może nam się podobać, wynika z ich stosunku do Rosji, polityki. To jest ten punkt, gdzie rzeczywiście Zieloni są jednym z niewielu grup, które Rosję postrzega w podobny sposób jak Polska, czy też inne kraje wschodniej flanki NATO. Teraz jeszcze symbolika jest, myślę, że zwiększona, dlatego że w szpitalu w Berlinie leży Aleksiej Nawalny, który pokazał swoje pierwsze zdjęcia, odzyskuje powoli siły po otruciu Nowiczokiem, czyli rosyjską. Ale jeśli chodzi o Nord Stream 2, to po Zielonych można byłoby się spodziewać, że będą sprzeciwiać się takiej gigantycznej ilości paliw kopalnych dostarczanych do Niemiec, a okazuje się, że to jest polityczna ocena po prostu relacji z rządem rosyjskim, z Kremlem, która stoi u podstaw tych ich radykalnych dążeń. I Zieloni tym się trochę różnią od pozostałych ugrupowań, zwłaszcza od Chadecji, o której mówiliśmy. Oportunizm polityczny. No, między innymi ten gest w stosunku do Amerykanów to jest taka rzeczywiście łapówka, no, próba przekonania ich, ponieważ Niemcy są przekonani, obserwując dyskusję niemiecką, że Amerykanie nie mają żadnego strategicznego myślenia o Nord Stream 2. Chodzi im tylko o sprzedawanie swojego gazu i koniec. No to kupmy od nich wreszcie ten gaz. Część kupimy od Rosji i sprawa będzie załatwiona. No to jest takie myślenie po prostu na poziomie współczesnej polityki, jeśli chodzi o zachodnią Europę, myślenie strategiczne jest poza ich polem widzenia. Sukurs przeciwnikom budowy Nord Stream 2 przychodzi list otwarty. Ponad 100 ludzi się podpisało, polityków, intelektualistów, i możemy w tym liście przeczytać, że Moskwa od dawna postrzega zakrojone na szeroką skalę projekty takie jak Nord Stream 2 jako strategiczne kanały, którymi można zapełnić kieszenie krajowych oligarchów i kumpli Putina. Pani Olgo, to dość mocne słowa. Czy myśli pani, że tego typu naciski są w stanie zablokować i doprowadzić do niezakończenia tego projektu? To znaczy, kiedy słyszę o kumplach Putina, o ludziach związanych z Władimirem Putinem, no to automatycznie przychodzi mi jednak do głowy Gerhard Schröder, zwany w Niemczech nie bez powodu gazowym Gerdem. Były kanclerz zasiadający teraz w Gazpromie, prawda? Tak, ale Gerhard Schröder też 1 lipca uczestniczył przecież w charakterze niezależnego biegłego w posiedzeniu Komisji Bundestagu do spraw energii i gospodarki, gdzie rozmawiano o Nord Stream 2 i gdzie tak naprawdę już przygotowywano jakiś scenariusz na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi o tym, co zrobić w tych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, żeby oni po prostu pozwolili dokończyć budowę tego gazociągu. Jak rozumiem, ta interwencja Olafa Scholza to był element tej niemieckiej strategii i odpowiedzi na plany Stanów Zjednoczonych. Te wszystkie listy są ważne, to są ważne głosy w sprawie. Natomiast ja bym tylko zwróciła uwagę na to, że o ile w pierwszej takiej fazie, po tym jak już było jasne, że Aleksiej Nawalny został otruty i było wiadomo mniej więcej czym, to niemieccy politycy dosyć ostro wypowiadali się o Nord Stream 2. Jeszcze w Bundestagu nie widziałam polityków, którzy mogliby w sposób taki skuteczny jednak przeciwstawić się budowie tego gazociągu. Jakby coś się jednak troszeczkę przez te kilka dni, przez ten tydzień zmieniło. Jarosław Guzy, dosłownie dwoma zdaniami. Ten gazociąg zakończy, będzie zakończony czy nie? Znaczy Niemcy bardzo, bardzo chcą dokończyć, niezależnie od tego, jakie gesty czynią, niezależnie od tej dyskusji, która jest pewną nowością. Charakterystyczne, że w tej dyskusji nie wspomina się już o Ukrainie, która jest przecież taki, była takim głównym punktem z punktu widzenia no, całej strategii Rosji. I politycy niemieccy po prostu naprawdę realizują zasadę Germany first, a pamiętamy, jak opierając się o wartości, to trumpowe hasło dyskredytowali w swoim czasie. Jest problem z polityką niemiecką, przełożeniem tego na politykę europejską, a my, mając świetne stosunki ekonomiczne z Niemcami, na tej polityce bardzo często cierpimy. Również w tych, jeśli chodzi o relacje z Rosją, nie tylko Nord Stream 2, ale jest jeszcze sporo innych rzeczy. Jarosław Guzy, Polska Agencja Prasowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo, Instytut Staszica. Również bardzo, bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze zapraszam na rozmowę o jednym z najpotężniejszych przywódców świata, chińskim prezydencie Xi Jinpingu. Jest już ze mną Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem via Skype. Witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, zaprosiłem na rozmowę o prezydencie Chin Xi Jinpingu, dlatego że wiele razy rozmawiamy o pojedynku Waszyngton-Pekin, wiele razy rozmawiamy też o państwie środka jako tym graczu na scenie międzynarodowej, który stara się no, wypchnąć w jakiś sposób Amerykę z tego ścisłego grona mocarstw. Natomiast mało się mówi o tym, co tak naprawdę stało się z państwem środka w ciągu ostatnich kilku lat właśnie pod wodzą Xi Jinpinga. Pan pisze o tym, że on zrobił zwrot konserwatywny, a ostatnio we wtorek Biuro Generalne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin wydało opinię o wzmocnieniu pracy Zjednoczonego Frontu Prywatnej Gospodarki w Nowej Erze. No dość to brzmi jak z dawnych czasów, ale to wbrew pozorom bardzo ważny dokument. To co się dzieje właśnie z Chinami teraz? Jakby pan mógł to opisać? W skrócie mamy taki... Ja bym miał to napisać, opisać jednym zdaniem, to bym powiedział, że to jest koniec chińskiego NEP-u. Że to jest odwrót od reform gospodarczych zapoczątkowanych w 1978 roku, stawiania na wykorzystanie pewnych elementów gospodarki rynkowej, tworzenia quasi prywatnych przedsiębiorstw i tak dalej, żeby pobudzić gospodarkę, żeby zbudować bazę, a teraz następuje od tego odwrót i ten odwrót następuje powoli od 2013 roku, od przejęcia pełnienia władzy przez Xi Jinpinga. On się wiąże z jednej strony z wyczerpywaniem dotychczasowego modelu rozwoju, z drugiej strony z poczuciem zagrożenia przez partię. Bo partia zrozumiała, że nie można utrzymywać drzwi na wpół otwartych. Albo te drzwi trzeba otworzyć do końca i stracić władzę, albo te drzwi trzeba na nowo przymknąć, jeżeli nie zamknąć całkowicie. No i teraz jesteśmy na etapie przymykania lub zamykania tych drzwi do końca. A stracić władzę, jak w jaki sposób komunistyczna partia Chin mogłaby tę władzę stracić? Bo ciężko to sobie wyobrazić, muszę powiedzieć. No, partia się boi sytuacji, w którym by powstała niezależne społeczeństwo, czy alternatywne źródła władzy, czy opinii w stosunku do partii. Jest bardzo ciekawy dokument numer 9, wydany już po dojściu do władzy Xi Jinpinga, w którym się mówi, że istnieje 7 niebezpiecznych ideologii z Zachodu. Ideologii, nie mówimy tutaj o jakichś zagrożeniach konkretnych, tylko że jakby 7 ideologii, przeciwko którym partia musi przeciwdziałać. To jest tak, idea demokracji konstytucyjnej, uniwersalnych wartości, społeczeństwa obywatelskiego, propagowania neoliberalizmu gospodarczego, niezależności mediów, historycznego nihilizmu. Pod tym hasłem się kryje fakt, że można mówić, że partia coś w przyszłości źle zrobiła. Partia nigdy niczego źle nie zrobiła. I ostatni punkt to jest kwestionowanie socjalizmu z chińską charakterystyką. Socjalizm z chińską charakterystyką. Na czym polega ta chińska charakterystyka? No, brzmi to przecudacznie, bym powiedział. No dla nas tak, ale w języku właśnie chińskim to nie będzie. Proszę pamiętać, że wiele haseł czy zwrotów tłumaczonych z chińskiego na polski, zwłaszcza na polski, mając w pamięci socjalizm w Polsce, realny socjalizm w Polsce, brzmi komicznie. Ale w języku chińskim one nie brzmią aż tak źle, jakbym powiedział. Niektóre z nich mogą być nawet brzmieć bardzo atrakcyjnie dla przeciętnego zjadacza ryżu. A socjalizm z chińską charakterystyką oznacza tak naprawdę synergię czy połączenie różnego rodzaju wzorów pod tytułem, że budujemy socjalizm, w sensie budujemy jakiś rodzaj planowego społeczeństwa, planowej gospodarki, w którym budujemy nowego człowieka, bo taki jest też cel nowego obywatela Chin, a wykorzystujemy do tego różnego rodzaju narzędzia, także narzędzia zapożyczone z systemu kapitalistycznego i innych. Na czym polega zwrot ku konserwatyzmowi Xi Jinpinga? Na czym polega w ogóle konserwatyzm chiński w takim razie? Znaczy to jest konserwatyzm z punktu widzenia partii komunistycznej. Aha. To jest powrót, odwrót od pewnego poluzowania, zarówno obyczajowego, bo partia zawsze była pruderyjna, ale staje się coraz bardziej pruderyjna teraz. Powrót do większej kontroli społecznej. Stąd są te programy jak system wiarygodności społecznej, jak programy zwiększenie cenzury internetu. System wiarygodności społecznej, co to znaczy? To jest ten system, który się czasami błędnie na polski tłumaczy jako system, przy którym się nadaje punkty każdemu obywatelowi i w ramach rankingu każdy obywatel ma przepisany jakiś ranking punktów, które się zmieniają dynamicznie. Jeżeli przekroczy jakiś poziom, to dostaje jakieś udogodnienia życiowe, może wziąć kredyt bez poręczenia, może wynająć samochód bez kaucji i tak dalej, a jeżeli zejdzie poniżej jakiegoś poziomu, no to musi dostaje jakieś zalecenie, jak może poprawić swój ranking społeczny. Aha, czyli im więcej punktów, poniżej, tym lepiej, tak? Tym lepiej, a jeżeli spadnie po jednego poziomu, no to dostanie zaproszenie na zajęcia reedukacyjne ze swojego zachowania antyspołecznego. No to rzeczywiście wiele mówi o państwie środka i to jest coś, co zostało wymyślone za czasów Xi Jinpinga właśnie? Tak. Czyli to jest taki, to świetnie obrazuje nam jego rządy, rozumiem. To w dużym stopniu obrazuje jego rządy. To jest generalnie ten konserwatywny zwrot, to jest powrót do zwiększenia kontroli społecznej i także kontroli partii nad gospodarką. I on, to jest dokonywane etapami, to jest mamy ten ogólnik KC, ta opinia KC jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Kolejnym będzie następne piąte plenum, które będzie w październiku Komitetu Centralnego i będzie przyjęty kolejny plan, 14 plan pięcioletni, który moim zdaniem będzie już poważnym zwrotem w gospodarce, bardziej w kierunku gospodarki planowej i w jeszcze większego zwiększenia roli przedsiębiorstw państwowych. Pan napisał również na swoim blogu, że firma, jedna z chińskich firm, zebrała dla instytucji państwowych chińskich, zgromadziła bazę 2,5 miliona osób z całego świata, która miała być wykorzystywana w operacjach chińskiego wywiadu i do przygotowywania operacji wpływu kierowanych do określonego odbiorcy. Powiem szczerze, to przerażająca jest informacja. Znaczy, pokazuje to, że kraj Xi Jinpinga, to co robi w środku ze swoimi obywatelami, ma zamiar robić na zewnątrz, też szpiegować i też może nawet i przyznawać punkty. Znaczy, to jest lista osób wpływowych z punktu widzenia Pekinu w każdym kraju. Od Niemiec, Australii, Kanady, po nawet po małe państwa Pacyfiku. Osób, dziennikarzy, celebrytów, biznesmenów, polityków, plus ich rodzin. Tam, gdzie dało się zgromadzić informacje. Partner, żona, mąż, dzieci, żeby móc takie osoby, na takie osoby wpływać. Na przykład wysyłając określone, podsuwając im w internecie określone artykuły, opinie i tak dalej, żeby móc wpływać na ich opinie, na ich percepcję, jak oni postrzegają Chiny i w jaki sposób się ustosunkowują do chińskich projektów w swoich krajach. Tak przynajmniej jest w opinii większości ekspertów, ta baza do tego służy. Oczywiście jest to też baza generalnie wpływowych ludzi. Czyli jakby pokazuje, to jest lista osób, do których władze powinny móc chcieć dotrzeć w jakiś sposób, HRL. To też jest potencjalna baza dla wywiadu, żeby wiedzieć, kto jest wpływową osobą w danym kraju. I co ciekawe, w tej linii się znalazły także głównie informacje zebrane z internetu, z otwartych źródeł, z mediów społecznościowych i tak dalej, ale jest też grono osób, które nie są obecne w internecie, a mimo to znalazły się w tej bazie. Prawdopodobnie to jest jakiś przeniesiona jakaś część w jakiejś tajniejszej bazy zgromadzonej przez chiński wywiad. No niesamowite. Jakby jedno zdaniem, jest pan w stanie nazwać państwo Xi Jinpinga, Chiny współczesne? No to jest takie państwo prototalitarne. Może jeszcze nie jest totalitarne jak Związek Sowiecki w latach, czy pod koniec lat 30. za Stalina, ale idzie w tym kierunku i jest na pewno już takim prototalitarnym tworem, ale jest to na pewno też cyberleninizm. Ja to nazywam czasami cyberleninowskim państwem. To jest państwo cyberleninowskie, w tym sensie, że wykorzystuje nowe technologie w maksymalny sposób, żeby zbudować totalitarne państwo, które będzie w stanie kontrolować obywateli w sposób, wykorzystując narzędzia makro, jak big data, jak sztuczna inteligencja, ale żeby móc modyfikować w ten sposób zachowanie na poziomie jednostkowym. Niesamowite. Temu na przykład służy ten system wiarygodności społecznej, ta baza danych, bo w jaki sposób będzie to próba modyfikowania zachowania ludzi wpływowych za granicą. Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem. Dziękuję bardzo. I na koniec jeszcze chciałbym w hołdzie innemu zmarłemu muzykowi, Tutsowi Hibertowi. Jamański muzyk przyniósł światu termin reggae. Grał ze wspaniałym zespołem Tuts and the Maytals i myślę, że bez niego także, jak bez Jimiego Hendrixa, nie uda się opowieść o ludziach i świecie z lat 60-tych, 70-tych. Michał Jakubik audycję zrealizował, Sylwia Hej była wydawcą. Michał Żakowski. Do usłyszenia.